ओम श्री परमात्मनि नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच, अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः, स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। पदच्छेदः। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः, सः सन्यासी च योगी च न निरग्निः न च अक्रियः। अन्वय एवं शब्दार्थ। यह जो पुरुष कर्मफलं कर्मफल का अनाश्रितः आश्रय ना लेकर कार्यम करने योग्य कर्म कर्म करोति करता है, सह वह सन्यासी सन्यासी च तथा योगी योगी है च और केवल निरग्निः अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी न नहीं है च तथा केवल अक्रियः क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी न नहीं है। यम संन्यासमिति प्राहु योगं तं विद्धि पांडव, न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। पदच्छेदः। यम संन्यासम इति प्राहु योगं तं विद्धि पांडव, न हि असंन्यस्तसंकल्पः योगी भवति कश्चन। अन्वय एवं शब्दार्थः। पांडव हे अर्जुन, यम जिसको संन्यासम संन्यास इति ऐसा प्राहु कहते हैं, तम उसी को तू योगम योग विद्धि जान ही, क्योंकि असन्यस्त संकल्प संकल्पों का त्याग ना करने वाला कश्चन कोई भी पुरुष योगी योगी न नहीं भवति होता। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढस्य तस्यैव श्रमः कारणमुच्यते। पदच्छेदः। आरुरुक्षोः मुनेः योगं कर्म कारणम् उच्यते, योगारूढस्य तस्य एव श्रमः कारणम् उच्यते। अन्वय एवं शब्दार्थः। योगम योग में आरुरुक्षोः आरूढ़ होने की इच्छा वाले मुनेह मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में कर्म निष्काम भाव से कर्म करना ही कारणम हेतु उच्यते कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर तस्य उस योगारूढ़स्य योगारूढ़ पुरुष का श्रमः जो सर्व संकल्पों का अभाव है, सह एव वही कल्याण में कारणम हेतु उच्यते कहा जाता है। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते, सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। पदच्छेदः। यदा हि न इन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। अन्वय एवं शब्दार्थ। यदा जिस काल में न तो इंद्रियार्थेषु इंद्रियों के भोगों में और न कर्मसु कर्मों में ही अनुसज्जते आसक्त होता है तदा उस काल में सर्व संकल्प सन्यासी सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ उच्यते कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमोषादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। पदच्छेदः उद्धरेत् आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत् आत्मा एव हि आत्मनः बंधु आत्मा एव रिपुः आत्मनः। अन्वय एवं शब्दार्थः। आत्मना अपने द्वारा आत्मानं अपना संसार समुद्र से उद्धरेत उद्धार करे और आत्मानं अपने को अधोगति में न अवसादयेत डाले ही क्योंकि यह मनुष्य आत्मा आप एव ही तो आत्मनः अपना बंधु मित्र है और आत्मा आप एव ही आत्मनः अपना रिपु शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। पदच्छेदः। बंधुः आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। अन्वय एवं शब्दार्थः। येन जिस आत्मना जीवात्मा द्वारा आत्मा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है तस्य उस आत्मनः जीवात्मा का तो वह आत्मा आप एव ही बंधुः मित्र है। तू और अनात्मनः जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आत्मा आप एव ही शत्रुवत् शत्रु के सदृश शत्रुत्वे शत्रुता में वर्तेत बरतता है। जीतात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानाप मानयोः। पदच्छेदः। जीतात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। अन्वय एवं शब्दार्थः। शीतोष्ण सुख दुःखेषु सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में तथा मानापमानयोः मान और अपमान में प्रशांतस्य जिसकी अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे जीतात्मनः स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष की ज्ञान में परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा समाहितः सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः पदच्छेदः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थः विजितेन्द्रियः युक्तः इति उच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। अन्वय एवं शब्दार्थः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, कूटस्थः जिसकी स्थिति विकार रहित है, विजितेन्द्रियः जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, और समलोष्टास्म कांचनः जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान हैं, वह योगी योगी युक्तः युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है इति ऐसे उच्यते कहा जाता है। सूरिन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापिषु समबुद्धिर्विशिष्यते पदच्छेदः। सुहृन् मित्रार्युदासीन् मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापिषु समबुद्धिः विशिष्यते। अन्वय एवं शब्दार्थः। सुहृन् मित्रार्युदासीन् मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु सुहृद् मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधु गणों में साधुषु धर्मात्माओं में च और पापेषु पापियों में अपि भी समबुद्धिः समान भाव रखने वाला विशिष्यति अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर् परिग्रहः पदच्छेदः। योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीः अपरिग्रहः। अन्वय एवं शब्दार्थः। यत् चित्तात्मा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला निराशीः आशा रहित और अपरिग्रहः संग्रह रहित योगी योगी एकाकी अकेला ही रहसि एकांत स्थान में स्थितः स्थित होकर आत्मानं आत्मा को सततम् निरंतर परमात्मा में युञ्जित लगावे शुचौ देशी प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम पदच्छेद शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः न अत्युच्छ्रितम न अतिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। अन्वय एवं शब्दार्थ। शुचौ शुद्ध देशे भूमि में जिसकी ऊपर क्रमशः चैलाजिन कुशोत्तरम कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं जो न न अत्युच्छ्रितम बहुत ऊंचा है और न न अति नीचम बहुत नीचा ऐसी आत्मनः अपनी आसनम आसन को स्थिरम स्थिर प्रतिष्ठाप्य स्थापन करके तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मा विशुद्धये। पदच्छेदः तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्य आसने युञ्ज्यात् योगम आत्मा विशुद्धये। अन्वय एवं शब्दार्थ। तत्र उस आसने आसन पर उपविश्य बैठकर यत् चित्तेन्द्रिय क्रियः चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मनः मन को एकाग्रम एकाग्र कृत्वा करके आत्मविशुद्धये अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगम योग का युञ्ज्यात् अभ्यास करी समम काय शिरोग्रीवम धारयन्नचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं देशश्चानवलोकयन्। पदच्छेदः समं काय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशः च अनवलोकयन्। अन्वय एवं शब्दार्थः। काय शिरोग्रीवं काया सिर और गले को समं समान एवं अचलम अचल धारयन धारण करके च और स्थिरः स्थिर होकर स्वम अपनी नासिकाग्रम नासिका के अग्रभाग पर संप्रेक्ष्य दृष्टि जमाकर अन्य दिशः दिशाओं को अनवलोकयन न देखता हुआ प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसित मत्परः। पदच्छेदः प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्तः आसित मत्परः। अन्वय एवं शब्दार्थः। ब्रह्मचारी व्रति ब्रह्मचारी के व्रत में स्थितः स्थित विगत भी भय रहित तथा प्रशांतात्मा भली भांति शांत अंतःकरण वाला युक्तः सावधान योगी मनः मन को संयम्य रोक कर मच्चित्त मुझ में चित्त वाला और मत्परह मेरे परायण होकर आसित स्थित होवे। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। पदच्छेदः युञ्जन एवं सदा आत्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। अन्वय एवं शब्दार्थ। नियत मानसः वश में किए हुए मन वाला योगी योगी एवं इस प्रकार आत्मानं आत्मा को सदा निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में युञ्जन लगाता हुआ मत संस्थाम मुझ में रहने वाली निर्वाण परमाम परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांतिम शांति को अधिगच्छति प्राप्त होता है। नात्यस्नतस्तु योगस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। पदच्छेदः न अति अस्नतः तु योगः अस्ति न च एकांतम् अनस्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतः न एव च अर्जुन। अन्वय एवं शब्दार्थः। अर्जुन हे अर्जुन यह योगः योग न तु तो अति बहुत अस्नतः खाने वाले का च और न एकांतम बिल्कुल अनस्नतः न खाने वाले का च तथा न अति बहुत स्वप्नशीलस्य शयन करने के स्वभाव वाले का च और न सदा जाग्रतः जागने वाले का एव ही अस्ति सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। पदच्छेदः युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगः भवति दुःखः। अन्वय एवं शब्दार्थः। दुःखः दुखों का नाश करने वाला योगः योग तो युक्ताहार विहारस्य यथा योग्य आहार विहार करने वाले का कर्मसु कर्मों में युक्त चेष्टस्य यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और युक्त स्वप्नावबोधस्य यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध भवति होता है। यदा विनियतं चित्तं आत्मन्ने वावतिष्ठते निः स्प्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। पदच्छेदः यदा विनियतं चित्तं आत्मनि एव अवतिष्ठते। निःस्पृह सर्वकामेभ्यः युक्तः इति उच्यते तदा। अन्वय एवं शब्दार्थः। विनियतम् अत्यंत वश में किया हुआ। चित्तम् चित्त यदा जिस काल में आत्मनि परमात्मा में एव ही अवतिष्ठते भली भांति स्थित हो जाता है तदा उस काल में सर्वकामेभ्य संपूर्ण भोगों से निःस्पृह स्पृहा रहित पुरुष युक्तः योगयुक्त है इति ऐसा उच्यते कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः पदच्छेदः। यथा दीपः निवातस्थः न इंगते सा उपमा स्मृता योगिनः यच्चित्तस्य युञ्जतः योगम् आत्मनः। अन्वय एवं शब्दार्थः। यथा जिस प्रकार निवातस्थः वायु रहित स्थान में स्थित दीपः दीपक न इंगति चलायमान नहीं होता सा वैसे ही उपमा उपमा आत्मनः परमात्मा के योगम ध्यान में युञ्जत लगे हुए योगिनः योगी की यच्चित्तस्य जीते हुए चित्त की स्मृता कही गई है। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति पदच्छेदः। यत्र उपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। अन्वय एवं शब्दार्थ। योग सेवया योग के अभ्यास से निरुद्धम निरुद्ध चित्तम चित्त यत्र जिस अवस्था में उपरमते उपराम हो जाता है च और यत्र जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई आत्मना सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आत्मानं परमात्मा को पश्यन् साक्षात करता हुआ आत्मनि सचिदानंद घन परमात्मा में एव ही तुष्यति संतुष्ट रहता है। सुखमात्यांतिकं यत्तद् बुद्धि ग्राह्य मतिन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः पदच्छेदः। सुखम् आत्यंतिकं यत्तत् बुद्धि ग्राह्यं अतिन्द्रियं वेत्ति यत्र न च एव अयम् स्थितः चलति तत्त्वतः। अन्वय एवं शब्दार्थः। अतिन्द्रियं इंद्रियों से अतीत बुद्धि ग्राह्यम केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य यत जो आत्यंतिकम अनंत सुखम आनंद है तत उसको यत्र जिस अवस्था में वेत्ति अनुभव करता है, च और यत्र जिस अवस्था में स्थितः स्थित अयम यह योगी तत्वतः परमात्मा के स्वरूप से न एव चलति विचलित होता ही नहीं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते पदच्छेदः। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थितः न दुखेन गुरुणा अपि विचाल्यते। अन्वय एवं शब्दार्थ। यम जिस लाभम लाभ को लब्ध्वा प्राप्त होकर ततः उससे अधिकम अधिक अपरम दूसरा कुछ भी लाभ न मन्यते नहीं मानता च और परमात्मा प्राप्ति रूप यस्मिन जिस अवस्था में स्थितः स्थित योगी गुरुड़ा बड़े भारी दुखेन दुख से अपि भी न विचाल्यते चलायमान नहीं होता। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण चेतसा पदच्छेदः। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सह निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण चेतसा। अन्वय एवं शब्दार्थः। दुख संयोग वियोगम दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा योग संगीतम जिसका नाम योग है तम उसको विद्यात जानना चाहिए। सह वह योगः योग अनिर्विण चेतसा न उक्ताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चयेन निश्चय पूर्वक योक्तव्यः करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभुवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मन सैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः पदच्छेदः। संकल्प प्रभुवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसा एव इन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। अन्वय एवं शब्दार्थः। संकल्प प्रभुवान संकल्प से उत्पन्न होने वाली सर्वान संपूर्ण कामान कामनाओं को अशिशतः निःशेष रूप से त्यक्त्वा त्याग कर और मनसा मन के द्वारा इंद्रिय ग्रामम इंद्रियों के समुदाय को समन्ततः एव सभी ओर से विनियम्य भली भांति रोक कर। शनैः शनैः रूप रमेत बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंसम्मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् पदच्छेदः। शनैः शनैः उपरमेत बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंसम्मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत्। अन्वय एवं शब्दार्थ। शनैः शनैः क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरमेत उपरति को प्राप्त हो तथा धृति गृहीतया धैर्य युक्त बुद्धया बुद्धि के द्वारा मनः मन को आत्मसंस्थम परमात्मा में स्थित कृत्वा करके परमात्मा के सिवा और किंचित कुछ अपि भी न चिंतयेत चिंतन न करे। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् पदच्छेदः। यतः यतः निश्चरति मनः चञ्चलम् अस्थिरम् ततः ततः नियम्य एतत् आत्मनि एव वशं नयेत्। अन्वय एवं शब्दार्थः। एतत् यः अस्थिरम् स्थिर न रहने वाला और चंचलम् चंचल मनः मन यतः यतः जिस जिस शब्दादि विषय की निमित्त से संसार में निश्चरति विचरता है ततः ततः उस विषय से नियम्य रोक कर यानी हटा कर इसे बार बार आत्मनि परमात्मा में एव ही वशम निरुद्ध नयेत करे। प्रशांतमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम् पदच्छेदः। प्रशांतमनसं हि एनं योगिनं सुखम् उत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतं अकल्मषम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। हि क्योंकि प्रशांत मनसम जिसका मन भली प्रकार शांत है अकल्मषम जो पाप से रहित है और शांतरजसम जिसका रजोगुण शांत हो गया है ऐसे एनम इस ब्रह्मभूतम सचिदानंद घन ब्रह्म के साथ एकी भाव हुए योगिनम योगी को उत्तमम उत्तम सुखम आनंद उपैति प्राप्त होता है। युञ्जनैवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शं अत्यंतं सुखमश्नुते पदच्छेदः। युञ्जन एवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शं अत्यंतं सुखम् अश्नुते। अन्वय एवं शब्दार्थः। विगत कल्मषः पाप रहित योगी योगी एवं इस प्रकार सदा निरंतर आत्मानं आत्मा को परमात्मा में योजन लगाता हुआ सुखेन सुख पूर्वक ब्रह्म संस्पर्शम पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अत्यंतम अनंत सुखम आनंद का अश्नुते अनुभव करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः पदच्छेदः। सर्वभूतस्थं आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अन्वय एवं शब्दार्थ। योगयुक्तात्मा सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सर्वत्र सब में समदर्शन समभाव से देखने वाला योगी आत्मानं आत्मा को सर्वभूतस्थम संपूर्ण भूतों में स्थित च और सर्वभूतानि संपूर्ण भूतों को आत्मनि आत्मा में कल्पित इच्छते देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति पदच्छेदः। यः मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि सः च मे न प्रणश्यति। अन्वय एवं शब्दार्थः। यः जो पुरुष सर्वत्र संपूर्ण भूतों में माम सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक पश्यति देखता है च और सर्वम संपूर्ण भूतों को मई मुझ वासुदेव के अंतर्गत पश्यति देखता है तस्य उसके लिए अहम मैं न प्रणश्यामि अदृश्य नहीं होता च और सह वह मैं मेरे लिए न प्रणश्यति अदृश्य नहीं होता। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते पदच्छेदः। सर्वभूतस्थितं यः मां भजति एकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानः अपि सः योगी मयि वर्तते। अन्वय एवं शब्दार्थः। यः जो पुरुष एकत्वम् एकी भाव में आस्थितः स्थित होकर सर्वभूत स्थितम् संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित माम मुझ सचिदानंद घन वासुदेव को भजति भजता है सह वह योगी योगी सर्वथा सब प्रकार से वर्तमानः बरतता हुआ अपि भी मैं मुझ में ही वर्तते बरतता है। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः पदच्छेदः। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति यः अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमः मतः। अन्वय एवं शब्दार्थः। अर्जुन, हे अर्जुन, यह जो योगी आत्मोपमेन अपनी भांति सर्वत्र संपूर्ण भूतों में समम सम पश्यति देखता है वा और सुखम सुख यदि वा अथवा दुखम दुख को भी सब में सम देखता है सह वह योगी योगी परमः परम श्रेष्ठ मतः माना गया है। अर्जुन उवाच योयम् योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् पदच्छेदः। यः अयम् योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य अहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। मधुसूदन, हे मधुसूदन, यः जो अयम् यः योगः योग त्वया आपने साम्येन समभाव से प्रोक्तः कहा है मन के चंचलत्वात् चंचल होने से अहम् मैं एतस्य इसकी स्थिराम नित्य स्थितिम स्थिति को न नहीं पश्यामि देखता हूँ चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढ़म तस्याहम् निग्रहम् मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् पदच्छेदः। चंचलम् हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्य अहम् निग्रहम् मन्ये वायोः इव सुदुष्करम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। हि क्योंकि कृष्ण, हे श्री कृष्ण, यह मनः मन चंचलम बड़ा चंचल प्रमाथि प्रमथन स्वभाव वाला दृढ़म बड़ा दृढ़ और बलवत बलवान है अतः इसलिए तस्य उसका निग्रहम वश में करना अहम् मैं वायोः वायु को रोकने की इव भांति सुदुष्करम अत्यंत दुष्कर मन्ये मानता हूँ। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते पदच्छेदः असंशयं महाबाहो मनः दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अन्वय एवं शब्दार्थ। महाबाहो हे महाबाहो, असंशयम निःसंदेह, मनः मन, चलम चंचल, और दुर्निग्रहम कठिनता से वश में होने वाला है। तो परंतु कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यासेन अभ्यास च और वैराग्येण वैराग्य से गृह्यते वश में होता है। असह्यतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः पदच्छेदः। असह्यतात्मना योगः दुष्प्रापः इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यः अवाप्तुम् उपायतः। अन्वय एवं शब्दार्थ। असह्यतात्मना जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसी पुरुष द्वारा योगः योग दुष्प्रापः दुष्प्राप्य है। तु और वश्यात्मना वश में किए हुए मन वाले यतता प्रयत्नशील पुरुष द्वारा उपायतः साधन से उसका अवाप्तुम प्राप्त होना शक्यः सहज है। इति यह मे मेरा मतिः मत है। अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कामगतिं कृष्ण गच्छति पदच्छेदः। अयतिः श्रद्धया उपेतः योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कामगतिं कृष्ण गच्छति। अन्वय एवं शब्दार्थ। कृष्ण हे श्री कृष्ण, श्रद्धया उपीतः जो योग में श्रद्धा रखने वाला है, किंतु अयतिः संयमी नहीं है, इस कारण अंतकाल में योगात चलित मानसः जिसका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योगी योग संसिद्धिम योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को अप्राप्य न प्राप्त होकर काम किस गतिम गति को गच्छति प्राप्त होता है। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि पदच्छेदः। कच्चित् न उभय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठः महाबाहो विमूढः ब्रह्मणः पथि। अन्वय एवं शब्दार्थ। महाबाहो हे महाबाहो, कच्चित् क्या वह ब्रह्मणः भगवत प्राप्ति के पथि मार्ग में विमूढ़ मोहित और अप्रतिष्ठ आश्रय रहित पुरुष छिन्नाभ्रम छिन्न भिन्न बादल की इव भांति उभय विभ्रष्ट दोनों ओर से भ्रष्ट होकर न नश्यति नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन में संशयम् कृष्ण छेत्तुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न योपपद्यते पदच्छेदः। एतत् मे संशयम् कृष्ण छेत्तुम् अर्हसि अशेषतः त्वदन्यः संशयस्य अस्य छेत्ता न हि उपपद्यते। अन्वय एवं शब्दार्थ। कृष्ण हे श्री कृष्ण मेरे एतत् इस संशयम् संशय को अशेषतः संपूर्ण रूप से छेत्तुम छेदन करने के लिए आप ही अर्हसि योग्य हैं ही क्योंकि त्वदन्यः आपके सिवा दूसरा अस्य इस संशयस्य संशय का छेत्ता छेदन करने वाला न उपपद्यते मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति पदच्छेदः। पार्थ न एव इह न अमुत्र विनाशः तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अन्वय एवं शब्दार्थः। पार्थ हे पार्थ तस्य उस पुरुष का न तो इह इस लोक में विनाशः विनाश विद्यति होता है और न अमुत्र परलोक में एव ही क्योंकि तात हे प्यारे कल्याणकृत आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कश्चित् कोई भी मनुष्य दुर्गति को न गच्छति प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीह समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते पदच्छेदः। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीह समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टः अभिजायते। अन्वय एवं शब्दार्थः। योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यकृतां पुण्यवानों के लोकान् लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्य प्राप्त होकर उनमें शाश्वतीह बहुत समाह वर्षों तक उषित्वा निवास करके फिर शुचीनाम शुद्ध आचरण वाले श्रीमताम श्रीमान पुरुषों के गेहे घर में अभिजायते जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्मायदीदृशम् पदच्छेदः अथवा योगिनाम् एव कुले भवति धीमताम् एतत् हि दुर्लभतरम् लोके जन्म यत् ईदृशम्। अन्वय एवं शब्दार्थ अथवा अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर धीमताम ज्ञानवान योगिनाम योगियों की एव ही कुली कुल में भवति जन्म लेता है, परंतु ईदृशम इस प्रकार का यत जो एतत यह जन्म जन्म है सो लोके संसार में ही निसंदेह दुर्लभतरम अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन पदच्छेदः। तत्र तम बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततः भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन। अन्वय एवं शब्दार्थ तत्र वहां तम उस पौर्वदेहिकम पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोगम बुद्धि के संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही लभते प्राप्त हो जाता है। च और कुरुनंदन हे कुरुनंदन ततः उसके प्रभाव से वह भूयः फिर संसिद्धो परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर यतते प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन ते नैव ह्रियते यवशोपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते पदच्छेदः। पूर्वाभ्यासेन तेन एव ह्रियते हि अवशः अपि सः जिज्ञासुः अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अति वर्तते। अन्वय एवं शब्दार्थ सह वह श्रीमानु के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट अवशह पराधीन हुआ अपि भी तेन उस पूर्वाभ्यासेन पहले के अभ्यास से एव ही निःसंदेह भगवान की ओर ह्रियते आकर्षित किया जाता है तथा योगस्य समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु अपि भी शब्द ब्रह्म वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को अतिवर्तते उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगे संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं पदच्छेदः। प्रयत्नात् यतमानः तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततः याति परां गतिं अन्वय एवं शब्दार्थ तु परंतु प्रयत्नात् प्रयत्नपूर्वक यतमान अभ्यास करने वाला योगी योगी तो अनेक जन्म संसिद्ध पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संशुद्ध किल्बिश संपूर्ण पापों से रहित हो ततः फिर तत्काल ही पराम गतिम परम गति को याति प्राप्त हो जाता है। तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन पदच्छेदः। तपस्विभ्यः अधिकः योगी ज्ञानिभ्यः अपि मतः अधिकः कर्मिभ्यः च अधिकः योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। अन्वय एवं शब्दार्थः योगी योगी तपस्विभ्यः तपस्वियों से अधिकः श्रेष्ठ है ज्ञानिभ्यः शास्त्रज्ञानियों से अपि भी अधिकः श्रेष्ठ मतः माना गया है च और कर्मिभ्यः सकाम कर्म करने वालों से भी योगी योगी अधिकः श्रेष्ठ है। तस्मात् इससे अर्जुन हे अर्जुन तू योगी योगी भव हो। योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमुमतः पदच्छेदः। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यः माम सह मे युक्त तमः मतः। अन्वय एवं शब्दार्थः सर्वेषां संपूर्ण योगिनाम योगियों में अपि भी यः जो श्रद्धावान श्रद्धावान योगी मद्गतेन मुझ में लगे हुए अंतरात्मना अंतरात्मा से माम मुझको निरंतर भजते भजता है सह वह योगी में मुझे युक्ततम परम श्रेष्ठ मतः मान्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योग नाम षष्ठोऽध्यायः।